घर हो रही हूँ बोर, तू लगा ले थोड़ा जोर, में नचने का मन कर रहे हार्ड को। हमें डैडी को सुला के अपनी मम्मी को पटा के आ जाऊंगी, तुझसे मिलने ड्रेस मिनी वाली पाके। जानू कुछ भी तू कर, मुझे नहीं रहना घर, बेबी मुझे लगाऊंगा तेरे घर के गेट पर, ठीक 11:15 बजे तू होना जाइयो लेट पर। टाइम वेस्ट ना करियो मेरा बेबी, मुझको काम बहुत है। एंट्री का कोई चक्कर नहीं, तेरे यार का नाम बहुत है। ड्रेस वही तू डाल लियो जो दिलवाई थी बर्थडे पे। पार्टी के बाद बेबी चलेंगे अपने अड्डे पे, वहाँ करेंगे फन, तेरी फ्रेंडे भी बुला लेंगे। तू गाड़ी में तो बैठ जा बेबी, सीन भी बना लेंगे। इससे तू शर्मा रही है, सीन चलेंगे खुल्लम खुल्ले। जिनका जोर नहीं चलता बेबी, उनको भड़के ले गए ठुल्ले। पुलिस की टेंशन मत लियो, मिनिस्टर रवना भाई है। जो नाको पे खड़े है इनकी भर्ती मैंने कराई है। जानू आज रात का सीन बना ले।